Book 2 4 koulussa Missä me olemme? Olemme koulussa. Meillä on opetusta. Nämä ovat oppilaat. Tämä on opettaja. Tämä on luokka. Mitä me teemme? Me opiskelemme. Me opiskelemme uutta kieltä. Minä opiskelen englantia. Sinä opiskelet espanjaa. Hän opiskelee saksaa. Me opiskelemme ranskaa. Te opiskelette italiaa. He opiskelevat venäjää. Kielten oppiminen on kiinnostavaa. Me haluamme ymmärtää ihmisiä. Me haluamme puhua ihmisten kanssa.